Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Właśnie minęła czwarta. Wake up. You must wake up. Wake up. Wake up, man. Wake up, child. Pay attention. Come on. Wake up. Piątek 13. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że to dziś. Niemniej sugeruje wiarę w to, że będzie to jednak przepiękny piątek. Ewa Wichrowska i Mateusz Tomaszuk. Trójka budzi off do godziny 6. Takie utwory, które o wiek po prostu się nie pyta. Krytyk muzyczny Richie Unterberger z AllMusic powiedział, że to najbardziej eksperymentalny, najbardziej psychodeliczny utwór na albumie Revolver, zarówno w jego strukturze, jak i produkcji. Tomorrow Never Knows, no i oczywiście grupa The Beatles. Mówimy jeszcze raz dzień dobry, tu Trójka, Trójka budzi off, a no właśnie. To jak w każdy czwartek między czwartą a szóstą będziemy próbować Państwa budzić muzyką offową. No to jak Państwu dzisiaj idzie wstawanie? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Zatańczyć, gdy

interpretacji Warpaint, mojego ulubionego kwartetu kobiet z Los Angeles. Inspiracje oczywiście pochodzą z albumu We Were So Turned On, a tribute to David Bowie. No i na tej płycie pojawiły się też inne wersje reinterpretacji utworów pana Davida. No i tam na tej płycie i Carla Bruni, i Devendra Benhart, i Duran Duran, ale też MGMT. Okazuje się, że państwo nie śpią. Mnie to bardzo dziwi, ale bardzo, bardzo też się cieszy. Pan Tomasz, nasz nadworny listonosz, pozdrawia z Zielonej Góry. Czas szykować yerbę. Czas udawać, że piątek 13 to tylko w amerykańskich filmach, no a potem nieść przez świat listy nieść. A no właśnie, to teraz nie cover, ale pewna wersja nagrana na potrzeby Part-Time Punk Session. i żona. Żona i mąż. Jenny i Joseph Andreotti. Duet Fountains of Love prosto z Kalifornii. Someday, utwór w wersji nie tylko studyjnej, ale zarejestrowanej na potrzeby part-time punk session. To teraz czas na dźwięki od Black Marble. Przyznam, że to całkiem przyjemna płyta na długie jesienne wieczory. Państwa próbują się obudzić, a niektórzy z Państwa kładą się spać. Kto się budzi, to się budzi. Pani Anna i pan Piotr pozdrawiają z południowej Karoliny. No właśnie, mówiłem przed chwilą, że Black Marble to taka, to taki zespół i ta płyta to jest idealna płyta na długie jesienne wieczory z kubkiem gorącej czekolady, herbaty albo kawy, no ale myślę, że też sprawdza się o takich bardzo, bardzo wczesnych porankach. Chris Stewart prosto z Los Angeles jako Black Marble. No to teraz z Los Angeles przenosimy się do Walii. Beneath the midnight color, she thinks of paper green. You never hear them calling her name, they just know where they've been. You never hear no longer come. She reads a daily book of the past that shows of everyone. Gray is that show in her hair, can't be but don't seem to care. She locks the door and there's no one there. She sees a daytime stroller walk from the night before, and though she paints a smile, back no more. She's got no saint to follow, she's got no place to go, too proud to ask an old friend for help, too proud to let him know. Show in her hair, can't be, but don't seem to care. She knocks the door and there's no one there. Nobody, nobody, nobody, nobody, nobody's gonna help you now. Badfinger i Midnight Caller. No cóż, z takimi telefonami po północy to bywa różnie. Panie redaktorze, zapomniał pan o solenizantach? Oczywiście, że nie zapomniałem. Piątek 13. No tak, na pewno wcale nie pechowy dla tych, którzy dzisiaj świętują. Machamy i urodzinowo, i imieninowo. Szczególnie uwzględniamy dzisiaj Alojzego, Arkadiusza, Augustyna, Benedykta, Dalmacjusza, Germana, Jana, Mikołaja, Wiktora i Wiktoriusza. No i co prawda nie przygotowałem tortu, ale będzie równie smacznie. To będzie utwór o miłości do nuggetsów. I love you. I love you with nuggets, nuggets in my pocket. I love you. I love you with nuggets. I love you. I love you. Because nuggets, the nuggets is love. I love you with nuggets, nuggets in my pocket. I love you with nuggets, nuggets in my pocket. I love you, I love you. utwór o tych jedynych, o tych wyjątkowych, o nuggetsach. Proszę się nie spodziewać widoku zestawu z frytkami, przynajmniej w klipie tego państwo nie doświadczą. Katastrofy, tak się nazywają i pochodzą z Francji. A u państwa co dziś dobrego na śniadanie? Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. Chcę widzieć twojego uśmiechu, chcę cię widzieć rano. Zanim włożysz swoją maskę, powiedz mi coś, czego nie wiem i zabierz mnie w miejsce, którego nikt nie odwiedza. Czasami skojarzenia pojawiają się od tak, znikąd, a mnie ten właśnie utwór idealnie pasowałby do jakiejś ścieżki dźwiękowej jakiegoś serialu. No i później zacząłem się zastanawiać, czy może już go wcześniej gdzieś nie usłyszałem. Ale nie, nie, nigdzie ten utwór w żadnym serialu, w żadnym filmie się nie pojawił. Yoke Lore, prosto z USA. Utwór, który przypomina mi o wiośnie roku 2007, a historia wiąże się z moimi autorskimi audycjami prowadzonymi wtedy, teraz już tak właściwie w nieistniejącym regionalnym radiu. Ale sytuacja polegała na bardzo ciekawej przypadłości, bo zostałem podczas prowadzenia audycji zamknięty. Zamknięty w siedzibie radia przez pana ochroniarza, no ale na szczęście do akcji wkroczyła moja mama. No i właśnie ten album 23 Blondie Redhead chyba już na zawsze będzie kojarzył mi się właśnie z wiosną sprzed 13 lat. Za 18 minut wybije godzina piąta. John Fox i mój ulubiony fragment z albumu Metamatic sprzed 40 lat. Ja wiem, że pora śniadania, ale chyba warto pomyśleć, co na obiad, bo to dzisiaj, 13 listopada, wypadałoby zjeść placki. Placki ziemniaczane, które znane są już od XVII wieku, bo dzisiaj okazuje się, że obchodzimy ich święta. No to od razu piątek 13 robi się jakiś taki milszy. We'll be right back.